наша страна градина, перестройката премина, гръмо той за мотива, демократията има. Лука, опа, е, лука, опа, е, лука, опа, е, лука, опа, жени с